Jeg befinner meg nå midt inne I Afrikas dypeste jungel, hvor jeg nå I 3 år har vært på leting etter det den hvite mann forgjeves har lett etter siden han første gang satte seg fot på afrikansk jord. Og endelig mine anstrengelser kronet med hell. Jeg har nemlig funnet elefantenes hemmelige kirkegård, der alle afrikanske elefanter har funnet sin siste hvile siden tidenes morgen. Jeg har dessuten vært eksepsjonelt heldig I og med at jeg skal få oppleve en slik begravelse på nært hold. Et begravelsefølge nemlig på vei inn på kirkegården akkurat nå. Den gamle avdøde elefanten blir trukket av 6 sørgekledde elefanter. Til stede ellers alle de mest kjente elefantene I Afrika, samt en lang rekke andre kjente dyr. Her jeg står bak noen busker, kan jeg... Hvem kan det være her inne I djungelen da? Ja, kom inn! Men er det noen her? Jeg trodde... Hva gjør de her da? Nei, jeg holder akkurat på med en direktesending fra elefantenes hemmelige kirkegård I Afrika. Ja, det får du gjøre et annet sted. Et annet sted? Ja, vi har jo... Følge kommer inn her nå, vi... Ja, her skal det være et bedre sendt alvor fra 4:10. Nei, et annet sted? Ja, men jeg får... Hvor skal de følge? Ja, ta med dem alle elefantene og det hele. Hvor skal de gå inn I dag? Få prøve et annet studio. Ja, ta med dem lydeffekten deres også. Lydeffekten, det kan de si. Men hvor skal jeg... Det til meg som har Nei, jeg skjønner det. Hvor I verden skal vi finne? Ja, det ikke min business. Det ikke mitt problem.